إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار leo بإذن الله تبارك وتعالى katika masjid yetu hii masjid al-Faruq tutakuwa na muendelezo wa muhadhara ambao utangulizi wake ulianza katika masjid kubwa katika markazi ya Mbweni kule leo itakuwa ni muendelezo biidhnillah tabarak wa taala na hasa shekhe amezungumzia katika jambo la kujua ile misingi ambayo ilikuwa imefungamana na jambo la kuwarudi watu wa bid'a misingi ambayo walisimama nayo ahli sunna wal jamaa katika jambo la kuwarudi watu wa bid'a kwa yale ambayo walikuwa wako nayo katika upotofu ambao walikuwa wanakuja nao watu wa bid'a. Kwa hiyo tujitahidi masikio yetu yako wazi na tuwe ni wazuri wa kusikiliza katika yale ambayo shekhe alikuwa ametuandalia, na tukiwa wazuri wa kusikiliza basi tutakuwa ni wazuri wa kuweza kuyafahamu yale ambayo shekhe atakayohudhurisha mbele yetu. Na hili ni jambo ambalo maulama walikuwa wakinihimiza sana wakisema kwamba taallamu husna al-istima' kama taallamtum husna al-kalam, jifundisheni uzuri wa kusikiliza kama vile ambavyo mlivyokuwa mmejifundisha uzuri wa maneno, kwa maana uzuri wa kuzungumza. Maana mtu ili azungumze afahamike mbele za watu, aeleweke, basi lazima ajifundishe namna ya kuzungumza. Sasa hata katika jambo la kusikiliza basi pia tujitahidi kwamba tuwe ni wazuri katika kusikiliza. Ikiwa ni wabaya wa kusikiliza basi ndio maafa mengi yanakuwa yanatokezea katika jambo la kusikiliza, kwa sababu mtu anaweza kasikia lakini akasikia vibaya. Lakini tujitahidi sisi masikio yetu yako wazi na tuifahamu hii mada tangu ambapo ilipoanza jana yake na leo biidhnillah tabaraka wa taala wa bimashiati subhana, basi tuwe ni wenye kuiunganisha pale ambapo shekhe jana alipoanza na leo atakapoendelea, na iwe ni faida kwetu sisi na wale watu ambao walikuwa watakaosikia muhadhara huu, vile vile kwa wao pia iwe ni faida, na yale ambayo watu walikuwa wameadhamiria katika mambo ambayo kwa mabaya ya kufisha suna na kuiviza suna, basi yao ni yenye kutoweka, na muhadhara huu uwe ni sababu ya kuweza kuleta mwangaza na kuweza kuondosha yale yote ambayo watu walikuwa wanataka kuiwekea msingi ili kwa mbele suna iwe ni yenye kutoweka. Bila kupoteza muda, nimkaribishe Shekhe Abu Aiman الهداي حفظه الله تعالى تبرئ فليتفضل ماجورا ومشكورا وبارك الله فيه وجزاه الله خيرا.